stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burze nad Polską. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Najpoważniejsza sytuacja w związku z pandemią koronawirusa utrzymuje się na Śląsku, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Na koniec korespondencja zza oceanu. Mieszkaniec Florydy za pieniądze z pakietu antykryzysowego kupił sobie Lamborghini. Na szczęście długo się nim nie nacieszył. Uwaga na burzę. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Ostrzeżenia IMGW obowiązują prawie w całym kraju, z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, mówi kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy na Opolszczyźnie 130, w województwie łódzkim 125 i na Śląsku 50. Sytuacja jest dynamiczna, wiemy, że nad Polską przechodzą fronty burzowe i tak pewnie będzie jeszcze do rana. Główne działania strażaków to wypompowywanie wody z zalanych posesji, ale też usuwanie wiatrołomów, połamanych gałęzi, połamanych konarów drzew, a także likwidowanie skutków uszkodzeń powierzchni dachów. Strażacy apelują, aby w miarę możliwości nie zostawiać samochodów pod drzewami, wiatami oraz liniami wysokiego napięcia. Proszą też o usunięcie z balkonów przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr i zrzucone na ziemię. To teraz jeszcze jeden apel, bo niestety dotychczasowe nie zawsze przynoszą efekty, co potwierdzają statystyki. Od kwietnia utonęło w Polsce 198 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by stosować się do zaleceń ratowników, nie wchodzić do wody po alkoholu lub zażyciu środków odurzających, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, nie wypływać zbyt daleko od brzegu czy po długotrwałym przebywaniu na słońcu. Ratownik Jacek Lędzian mówi, że obok alkoholu i brawury przyczyną utonięć jest lekkomyślność. Bagatelizowanie zagrożeń, skoki na głowę w miejscach do tego niesprawdzonych, niedozwolonych. Bagatelizowanie zagrożeń związanych ze sprzętem pływającym, czyli to są kamizelki. Powinny być założone, powinniśmy wymieć na sobie przede wszystkim te kamizelki, a nie leżeć, one powinny obok nas. Zakładanie z góry się nic nie stanie, stąd tyle utonięć. Wczoraj w nocy turysta ze Śląska skoczył z kładki dla pieszych do Jeziora Mikołajskiego. Mimo akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. Według ustaleń policji najprawdopodobniej wcześniej pił alkohol. Pamiętajmy nie tylko o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, ale i o tych obowiązujących w związku z pandemią, czyli o noszeniu maseczek, odpowiedniej higienie i zachowaniu dystansu. Tylko dziś potwierdzono w Polsce ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem. Sytuacja najpoważniejsza pozostaje na Śląsku, gdzie odnotowano 161 infekcji. Są tam ogniska w 3 kopalniach, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Dlatego też z uwagi na fakt, że mamy dość dużo przypadków pozytywnych w kopalni Silesia, tam będzie jeszcze przesiew prowadzony, jeszcze z kopalni Bielszowice do środy będzie przeprowadzonych blisko 1500 badań przesiewowych. To więc nadal możemy się spodziewać, że w tym tygodniu będziemy notować wzrosty. Co do Małopolski, powoli zamykane są ogniska w zakładach produkcyjnych, zakładach mięsnych. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii zbliża się do 44 tysięcy. Ponad 33 tysiące osób wyzdrowiało. Na koniec historia wielkiego oszustwa z wielką gotówką w tle. Mieszkaniec Florydy dostał miliony dolarów na utrzymanie miejsc pracy, a zamiast tego kupił sobie Lamborghini. Innymi słowy, zaczął żyć jak król. A jak skończył? O tym Marek Wałkuski. Po wybuchu epidemii koronawirusa amerykański kongres uchwalił program ochrony miejsc pracy. Przewidziano w nim setki miliardów dolarów umarzalnych pożyczek dla firm, które ograniczą zwolnienia pracowników. 29-letni David Hines z Miami wystąpił o 13,5 miliona dolarów, z czego zatwierdzono mu wypłatę 3 900 tysięcy. Gdy tylko pieniądze trafiły na jego konto, Hines zaczął żyć jak król. Amerykanin przeniósł się do luksusowego hotelu w Miami Beach, kupował markowe produkty i udał się do salonu Lamborghini, gdzie nabył nowiutkie auto za 320 tysięcy dolarów. Na pensję dla pracowników nie wydał z przyznanych mu pożyczek ani centa. Wczoraj Hines został aresztowany pod zarzutem składania fałszywych wniosków o rządową pomoc. Amerykańskie władze odzyskały 3 400 000 dolarów i przejęły Lamborghini. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Już wiemy, kto zagra o ostatnie wolne miejsce w PKO Ekstraklasie. Najpierw w finale barażu zameldowali się piłkarze Radomiaka Radom po wygranej u siebie 3-1 z Miedzią Legnica. Potem dołączyła do nich Warta. W Poznaniu ograła Brookbet Termalikę Nieciecza 1-0. We Włoszech Parma długo prowadziła u siebie z Atalantą, ale ostatecznie przegrała 1-2 i niespodzianki w Serie A nie było. Trwa spotkanie na San Siro. Inter do przerwy prowadzi z Napoli 1-0. Po boisku od pierwszego gwizdka sędziego w niebieskich koszulkach i białych spodenkach biegają Arkadiusz Mielik i Piotr Zieliński. W Niemczech, jak powiedzieliby kibice na Śląsku, już dawno po ptokach. Bundesliga zakończyła rozgrywki i jedynie piłkarze Bayernu i RB Lipsk ciągle w blokach. Ciągle są przecież w grze o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Ta rozstrzygnie się w turnieju finałowym w drugiej połowie sierpnia i na pewno, jeżeli Bawarczycy się do niego zakwalifikują, wystąpią bez kluczowego gracza w defensywie. Z gry na kilka tygodni z powodu urazu stawu skokowego będzie wykluczony Benjamin Pavard. Pozostając w Niemczech, w Düsseldorfie w ekipie Fortuny Spadkowicza z Bundesligi zakotwiczył Jakub Piotrowski, swego czasu jedna z najjaśniejszych postaci w naszej lidze. Z Pogoni wyjechał do Belgii, do Henku konkretnie, tu grywał niewiele, na wypożyczeniu do Beveren losu nie odmienił. Może przełamanie przyjdzie w mieście znanym z lotniczych przesiadek i kapitalnego Medienhafen, czyli byłego portu nad Renem zagospodarowanego na pełne futurystycznych budynków centrum biznesowe i restauracyjne. Po przydługim wątku piłkarskim teraz o siatkówce, o której nie zapominamy. I śpieszymy poinformować, że nasze panie grały dziś towarzysko w Łodzi ze Szwajcarkami i mimo dwóch przegranych pierwszych setów ostatecznie zwyciężyły po tiebreaku. Katarzyna Skorupa w tym meczu nie grała, występy w kadrze zakończyła jakiś czas temu, ale w narodowym trykocie rozegrała 150 spotkań. Dawno nie widziano jej w kraju, rozgrywała w Azerbejdżanie, Turcji i potem długo we Włoszech i chyba zanosi się na powrót na stare śmieci. Do imponującej kariery startowała z rodzinnego Radomia i podobno jest blisko podpisania umowy z Radomką. Tak historia pani Kasi zatoczyłaby koło. Tu stawiamy kropkę i zapraszamy na sport jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy już o burzach, one mogą się utrzymać do jutra na wschodzie kraju. Tam też sporo chmur, na pozostałym obszarze będzie dość słonecznie. Nad morzem około 20 stopni, a wszędzie indziej termometry pokażą od 21 do 29. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autopromocja. Wracamy do trójki. Jeszcze nie mogę wrócić do grania, natomiast mogę wrócić na antenę i to już jest znakomity powód, żeby się wreszcie troszeczkę ucieszyć. A jakie mam plany w związku z tym, jeśli chodzi o nasz program i o nasze audycje? Sądzę, że w najbliższym czasie będę Państwu często przypominał właśnie to wszystko, co udało mi się odgrzać i co w jakikolwiek sposób mnie zaciekawiło, a czego przez te długie, przerwane miesiące brakowało mi piekielnie. Jan Ptaszyn-Wróblewski i trzy kwadranse jazzu. W sobotę tuż po godzinie 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Michał Jakubik. Zapraszamy Państwa do godziny 24:00. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. beauty for a moment. I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage, give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who it apart and staring at your phone. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. Tell me what you need. Hunger and Florence and the Machine. Bardzo na temat dzisiejszej audycji. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o problemach ze zdrowiem psychicznym, które wciąż są w naszym kraju tematem tabu. A co czwarty Polak doświadczy lub doświadczył już kryzysu psychicznego? Na ten problem chcę zwrócić uwagę na przykład Kamil Lorenz, który jest informatykiem i podróżnikiem, pasjonatem. Chce wyruszyć w swoją wędrówkę po górach pod hasłem Pogodny szlak. Honorowy patronat nad tą akcją objął Rzecznik Praw Pacjenta. Będziemy dziś z panem Kamilem na ten temat właśnie rozmawiać. W drugiej części audycji także z panią Katarzyną Szczerbowską z Fundacji F. która działa na rzecz osób doświadczających takich właśnie kryzysów psychicznych i ich bliskich. Fundacja na przykład prowadzi warsztaty. O tym wszystkim porozmawiamy w drugiej części audycji, a tymczasem witam pana Kamila Lorenza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co się takiego wydarzyło, jeżeli mogę tak od razu zapytać, że zdecydował pan właśnie wyjść na szlak i temu wszystkiemu towarzyszy idea tego, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym właściwie psychicznie, albo nawet niekoniecznie, po prostu tym, którym przydarzył się jakiś kryzys emocjonalny, psychiczny i chciałby pan walczyć z taką stygmatyzacją tych osób. Dlaczego taki właśnie pomysł? Ten pomysł zrodził się w trakcie pandemii, lockdownu właściwie. Gdzie po kilku miesiącach zamknięcia zacząłem planować, co zrobię później. No i stwierdziłem, że chciałbym wykorzystać ten czas, żeby na jakąś akcję społeczną. Na początku planowałem, że będzie to jakaś zbiórka charytatywna, no ale jak zacząłem myśleć o celach, no to doszedłem do właśnie chęci zwrócenia uwagi na problem wykluczenia osób po kryzysach zdrowia psychicznego. Skąd taki pomysł? No, jeżeli się uważam, że osoby, które przeszły kryzys zdrowia psychicznego, są w pewnym stopniu najbardziej wykluczane ze społeczeństwa. Każda choroba, co istotne, zmienia nasze życie kompletnie, jakaś długotrwała choroba zmienia, istotnie wpływa na nasze życie, natomiast wydaje mi się, że kryzysy zdrowia psychicznego wpływają, zmieniają nasze życie społeczne najbardziej. Gdzie po przejściu po chorobie, tracą pracę, bardzo często przechodzą na rentę, bo nie mogą nigdzie znaleźć pracy, często tracą partnerów, tracą przyjaciół właśnie ze względu na tą stygmatyzację, o której mówiliśmy. Natomiast ten problem może dotyczyć każdego z nas. Tak, a w takim razie czym jest taki kryzys psychiczny? Najczęściej mówimy o depresji, ale także mamy inne choroby, choroba aferentna dwubiegunowa czy schizofrenia. Dla wielu osób, jak słyszą pierwszy raz diagnozę schizofrenia, czy dla ich rodzin wydaje się, że świat się skończył i właściwie już życie nigdy nie będzie takie samo. Problem jest dosyć szeroki, bo dotyczy według różnych statystyk mniej więcej 1% populacji, czyli jeżeli przełożymy to na populację polską, dotyczy 400 tysięcy osób. Mm-hmm. No, jeśli chodzi o sam kryzys psychiczny, to wiem, że co czwarty Polak takiego doświadczył lub doświadczy. Ale pan powiedział o chorobach, takich, które często towarzyszą człowiekowi przez, no jeśli nie całe życie, to przez długie lata. A tutaj jednak pan chce zwrócić uwagę na sam właśnie kryzys psychiczny. To znaczy, że ten kryzys jako część takiej choroby, taki gorszy moment. Chodzi mi o kryzys, ale także o to wszystko, co się dzieje po zaostrzeniu, kiedy takie osoby mogłyby wrócić do społeczeństwa, czy powoli zacząć funkcjonować, może nie zawsze, niekoniecznie w tym samym środowisku, ale jest wiele innych miejsc, gdzie jestem przekonany, że bym dużo wniosły do społeczeństwa, no ale jednak uważam, że obecnie jest bardzo, bardzo ciężko o to. Mm-hmm. A proszę powiedzieć więcej o tej wędrówce, którą chce pan podjąć. Dlaczego właśnie w ten sposób chce pan zwrócić uwagę na problemy takich osób, które mają no właśnie przeszły kryzys psychiczny na przykład? Jest to trochę taka próba zwrócenia uwagę na problem w pozytywny sposób. Mam nadzieję trochę, że uda się także dotrzeć w ten sposób do osób, które być może w innym przypadku by nie usłyszały o problemie. Może jeszcze powiem chwilę o wędrówce. Bardzo proszę, właśnie o to pytam. Zamierzam przejść główny szlak beskidzki. Wruszam 9 sierpnia. Planuję, że zajmie mi to 3 tygodnie, więc 29 sierpnia powinienem dotrzeć do Ustronia. Będę zaczynał w Bieszczadach. Główny szlak Beskidzki jest to najdłuższy taki szlak górski w Polsce, który liczy 500 kilometrów. Mam nadzieję, że uda się też zostawić jakąś informację w trakcie w schroniskach po drodze, tak żeby osoby, które tam dotrą, też mogły się zapoznać z akcją. Tak jak mówię, być może w inny sposób by nie zwróciły uwagi na ten problem. A jak pan konkretnie chce to zrobić właśnie? Jakiego rodzaju informacje pan zostawia? Jakieś ulotki? Czy w jaki sposób to przejście tego szlaku ma zwrócić uwagę na te problemy? Jedna rzecz, to mam nadzieję, że będzie też okazja po prostu do dyskusji z ludźmi w schronisku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, kolejna rzecz, kolejny aspekt planujemy, ponieważ warto powiedzieć, że nie robię tego sam. Ta akcja będzie współorganizowana z fundacją F. Kropka, z której przedstawiciel będzie, z tego co wiem, później opowie więcej o fundacji, o ich działaniach, ale na Facebooku fundacji powinny się pojawiać relacje z wędrówki, także chcemy zachęcić ludzi, żeby jeżeli będą, być może ktoś nie będzie w okolicy gór, ale spędza urlop, nie wiem, nad morzem, nad jeziorem, chciałby się jakąś włączyć w akcję, wesprzeć cel, żeby wrzucał zdjęcia na swoje media społecznościowe z hashtagiem akcji Pogodny Szlak. Panie Kamilu, a jak już pan będzie się spotykał z takimi osobami pewnie przygodnie spotkanymi, na przykład w schronisku, to na czym będą polegały te spotkania? Co pan będzie chciał przekazać? Będzie pan opowiadał o jakimś swoim konkretnym doświadczeniu? Będzie pan bazował na tym, co może, nie wiem, wydarzyło się gdzieś w pana bliskim otoczeniu? Bo jak rozumiem, z jakiegoś powodu też pana ten temat tak bardzo dotknął. No, zgadza się. Ja także miałem w swoim bliskim otoczeniu osoby, które przeszły taki kryzys zdrowia psychicznego, więc no, od wielu lat to był bliski mi temat. I przez wiele lat ja często gdzieś w jakichś rozmowach prywatnych z różnymi osobami starałem się podejmować ten temat w ogóle, co można zrobić, co jest robione, ale bardzo często nawet u osób, które ja uważam za bardzo wrażliwe społecznie, okazywało się to trochę takim tematem tabu. Jednak ciągle istnieje w społeczeństwie taka wizja osoby, która przeszła, która choruje, wizja osoby jako niebezpiecznej. Więc wydaje mi się, że to też warto zmienić. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Panie Kamilu, w takim razie życzę panu jak najlepszej wędrówki, tego, żeby faktycznie spełniły się pana oczekiwania, żeby udało się panu porozmawiać z jak największą liczbą osób. My jeszcze oczywiście nie kończymy naszej audycji. Zapraszam państwa do tego, żeby też, jeżeli państwo mają jakieś pytania, to żeby je zadawać, albo też chcą po prostu nam o czymś w tym kontekście powiedzieć, w kontekście chociażby Pogodnego Szlaku, który pan właśnie Kamil będzie podejmował, to zapraszam do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Można też napisać na numer SMS 71335, a te pytania będą skierowane do Katarzyny Szczerbowskiej, która za chwilę będzie też naszym gościem, właśnie przedstawicielki Fundacji F. Kropka, która pomaga takim osobom doświadczającym kryzysów psychicznych. A panu, panie Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. The Beatles i Help. Dziś bardzo na temat te nasze piosenki, na temat właśnie, który podejmujemy w audycji, a mianowicie zdrowie psychiczne i wszelkie stygmatyzowanie osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Ze mną na antenie jest Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska z Fundacji F. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Katarzyno, dziękuję bardzo, że pani jest z nami. Przed kilkoma minutami rozmawialiśmy z panem Kamilem Lorencem, który będzie podejmował wędrówkę pod hasłem Pogodny Szlak. Taki też jest hashtag tej właśnie wędrówki. Zachęcam państwa do śledzenia. A panią chciałabym zapytać też o to, co właściwie sprawia, że jest taka potrzeba, żeby takie akcje organizować? Myślę, że to, o czym nie wiemy, budzi nas lęk i chcemy propagować wiedzę o kryzysie psychicznym, o tym, jak on naprawdę wygląda, o tym, że można z niego wyjść, że wystarczy do tego po prostu odpowiednia opieka, odpowiednie wsparcie. Tutaj ta akcja ma hasło Pogodny Szlak i w tym hasle właściwie mieści się wiele rzeczy, bo i ta pogodność, czyli taki optymizm i godny szlak. Chodzi o to, żeby droga do zdrowienia odbywała się w godnych warunkach, w takich, w których pacjent otoczony jest jak najlepszą opieką. Jednym z celów tej akcji jest przypomnienie o tym, że w Polsce w tej chwili trwa transformacja leczenia psychiatrycznego skoncentrowanego w szpitalach na rzecz rozwijania środowiskowego, leczenia środowiskowego, czyli takiego blisko domu, przyjaznego, bez kolejki, włączającego w terapię bliskich. I taką pomoc można już dostać w 29 centrach zdrowia psychicznego, które powstają w Polsce w ramach pilotażowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest taki plan, żeby tych centrów było 300 do 2027 roku, tak żeby wszyscy Polacy, wszystkie Polki, wszyscy mieszkańcy naszego kraju mieli dostęp do takiego leczenia, którego celem jest sprawienie, żeby pomoc była skuteczna na tyle, żeby hospitalizacja była naprawdę ostatecznością. W tej chwili jeszcze mamy taki system, w którym leczenie psychiatryczne oparte jest głównie na izolowaniu w szpitalu. A jeżeli ktoś trafi do szpitala, często to są pobyty bardzo długie, bardzo traumatyczne dla pacjenta, dla rodziny, wyrywające z życia, wyrywające z otoczenia, do którego później po prostu trudniej jest wrócić. A może właśnie to jest niemożliwe, żeby wrócić? To wiele osób wraca. My może nie zdajemy sobie z tego sprawy, dlatego że widzimy te przypadki chorób, te takich ludzi, u których ten przebieg choroby jest trudny, widoczny, ale większość ludzi, która doświadczyła kryzysu psychicznego czy wręcz zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, nie mają tego wypisanego na czole. Więc my możemy w ogóle nie wiedzieć, że nasz sąsiad, znajomy, kolega z pracy ma diagnozę psychiatryczną. Po prostu ludzie nie chcą o tym mówić, boją się, obawiają się tego, że inni będą na nich patrzeć tylko przez pryzmat choroby, że stracą pracę. Bardzo często ukrywają swoje choroby nawet przed przyjaciółmi, przed bardzo bliskimi ludźmi. Zdarza się też, że ktoś na przykład trafił do szpitala i dostał diagnozę schizofrenii, ale mówi, że w pracy, do której wraca, że miał depresję, że miał załamanie nerwowe, bo no, to jest taka diagnoza, do której najtrudniej się przyznać. I kiedyś moja koleżanka z pracy powiedziała mi, że wiesz, ja to nikogo nie znam takiego, kto przeszedł przez kryzys psychiczny, ale to jest niemożliwe, żeby kogoś takiego nie znała, bo na choroby psychiczne choruje w Polsce 1 000 000 osób, w tym 400 tysięcy osób doświadcza schizofrenii, więc to jest bardzo duża grupa. Jeśli do tego jeszcze dodajemy ich bliskich, to problem związany z opieką psychiatryczną, z leczeniem, z pomocą osobom chorym we wracaniu do zdrowia okazuje się być czymś, co nie jest marginalne, tylko dotyczy naprawdę dużej liczby osób. Wcześniej mówiła Pani o tym, że statystycznie co czwarty Polak doświadcza lub doświadczył kryzysu psychicznego. Czym jest kryzys psychiczny? To jest taka sytuacja, w której nasz organizm zaczyna działać w taki sposób utrudniający nam normalne funkcjonowanie. Jak rozumiem, jest to czasowe, tak? No bo choroby właśnie typu depresja albo schizofrenia, no trwają. Trwają przez cały czas, na przykład czasem całe życie albo dużą jego część. Więc taki kryzys to jest jakieś czasowe pogorszenie się tego stanu, tak? No, tak się o tym mówi, bo choroby psychiczne, schizofrenia czy choroby afektywne dwubiegunowe mają sinusoidalny przebieg, to znaczy chwile zaostrzenia kryzysu przeplatają się czasami z latami, kiedy ten kryzys całkowicie się wycofuje. I właściwie no, może się tak zdarzyć, że atak psychozy przytrafił się komuś tylko raz w życiu albo tylko dwa razy w życiu i potem choroba już do niego nie wraca. Tym bardziej, że osoby, które chorują, uczą się nowego stylu życia. Żyć tak, żeby tak o siebie dbać, żeby choroba nie wróciła. To są naprawdę takie bardzo podstawowe rzeczy, proste, czyli dbanie o sen, dbanie o regularne jedzenie, dbanie o więzi z ludźmi i też o nauczenie się panowania nad swoimi emocjami, kontrolowania takich na swoich emocji. No, ale chyba nie zawsze tak, można, prawda? No tak, ale w procesie psychoterapii ludzie się tego uczą i też każdy kolejny kryzys ich uczy tego, jak zapobiegać następnemu. To określenie kryzys psychiczny jest bardzo pojemne, bo właściwie można mówić właśnie o kryzysie psychicznym związanym z zaostrzeniem choroby psychicznej, ale kryzys psychiczny to też jest takie załamanie, które możemy mieć na przykład po utracie pracy, po stracie kogoś bliskiego. Jeżeli doświadczymy jakiegoś trudnego, traumatycznego przeżycia i od tego, jak szybko zgłosimy się po pomoc, jak też zachowa się nasze otoczenie, zależy to, jak szybko z tego kryzysu wyjdziemy, w jaki sposób. No, właściwie więc ten kryzys psychiczny dotyczy pojęcia, to dotyczy dotyczy także osób, które nie chorują psychicznie, ale mają załamanie nerwowe, mają poczucie takiego ogromnego smutku, z którym trudno żyć. No i o kryzysie mówimy po prostu wtedy, tak jak powiedziałam, kiedy dzieją się rzeczy, które utrudniają nam normalne funkcjonowanie. Każdy kryzys objawia się inaczej, każdy przypadek jest inny. Tak. Pani Katarzyno, przepraszam, przerwę pani, bo chciałabym panią za chwilę zapytać też o to, na czym właściwie polega polegają te potrzeby, czego taka osoba, która doświadcza tego kryzysu, potrzebuje właśnie zarówno od, jak rozumiem, psychoterapeuty, po prostu terapii, ale też czego od bliskich, jak można takiej osobie pomóc, kiedy zarówno kiedy wiemy, że jest chora, ale też wtedy, kiedy tego nie wiemy. Ale pozwoli pani, że o tym porozmawiamy za kilka minut, a teraz piosenka także na temat. Outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Away from you, light years away from you. The National i Light Years. A z nami na antenie Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska z Fundacji F. Fundacji, która zajmuje się pomocą osobom doświadczającym kryzysów psychicznych. Pani Katarzyno, proszę powiedzieć, bo wiemy, że takie osoby potrzebują pomocy, kiedy już na przykład wychodzą powoli z kryzysu psychicznego, chcą wrócić do swoich aktywności. Czego właściwie tak konkretnie taka osoba wtedy potrzebuje? Przede wszystkim normalnego traktowania. takiego kolegowania się, bycia blisko. Na pewno wspaniale jest sprawić, żeby ta osoba mogła wrócić do uczenia się i do pracy, bo praca ma ogromną terapeutyczną moc. I no, właściwie to jasne, że daje nam samodzielność, poczucie własnej wartości i osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego bardzo cenią pracę, bardzo chętnie do niej wracają. Ważne jest to, że kryzys nie ustępuje tak od razu. To nie jest tak, że jak ktoś wyjdzie ze szpitala, to już oznacza, że jest zdrowy. Czasem potrzeba kilku miesięcy, a nawet dłuższego okresu, żeby wróciło jego te wszystkie sprawności, które miał wcześniej. Dlatego dobrze jest tu mieć taką elastyczność, że nie zawsze trzeba wrócić do tej pracy, w której się było przed chorobą. Można poszukać czegoś innego. I nasza fundacja między innymi prowadzi takie szkolenia zawodowe, na których można się nauczyć gotować w restauracjach państwa kręglickich. W fundacji są głównie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Ja jestem jedną z takich osób. Mam diagnozę schizofrenii paranoidalnej. Spędziłam w szpitalu ponad rok grubo to, co mi najbardziej pomogło, to to, że jestem dziennikarką i że okazało się, że to środowisko dziennikarskie jest bardzo otwarte na taką sytuację. Choć tuż po chorobie straciłam swoją dotychczasową pracę, bardzo szybko znalazłam następną. Pani redaktor, z którą rozmawiałam, której powiedziałam od razu na wstępie, że mam diagnozę schizofrenii, że się leczyłam, powiedziała, że spróbujemy. Ja się nie boję, jedna z moich bliskich osób też chorowała psychicznie. I się udało. Teraz od wielu lat staram się działać na rzecz pacjentów psychiatrycznych i znalazłam się w Biurze do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, takiego miejsca, które opiekuje się centrami i wprowadzeniem ich do Polski. Ja prowadzę między innymi ich strony i to jest adres strona czp.org.pl. Bardzo serdecznie zapraszam. Może pani jeszcze raz przeliterować, ale dodając na przykład mówiąc C jak Celina, dobrze? Bo to... C jak Celina, Z jak zdrowie, P jak Paweł, czp.org.pl. Dziękuję. No i warto sprawdzić, jeżeli ktoś doświadcza kryzysu psychicznego albo ktoś bliski doświadcza kryzysu psychicznego, czy mają Państwo takie miejsce w pobliżu domu, czy można się tam zgłosić. Jak jeszcze pomagać osobie w kryzysie? No, często to bliscy widzą, że coś złego się z nami dzieje, więc warto tak nawzajem uważnie się sobie przyglądać. Podstawowymi objawami kryzysu są zaburzenia snu, kłopoty z pamięcią, skoki nastroju od ogromnej euforii po stany depresyjne, ale też częste przeziębianie się, bóle głowy, bóle stawów, nagłe skoki wagi. To naprawdę mogą być bardzo różne rzeczy. Często ludzie szukają pomocy u gastrologa, u neurologa. Okazuje się, że tutaj problem jest o podłożu psychicznym. Czyli sami mogą zupełnie nie wiedzieć, że dotyka ich właśnie choroba psychiczna, jakieś zaburzenie, tak? Może nie do końca choroba psychiczna. No właśnie, zaburzenie. Może po prostu kryzys psychiczny. Kryzys psychiczny i że może warto zgłosić się do specjalisty, żeby to nie zaostrzyło się. Niestety kryzysy lubią się zaostrzyć. Poza tym na przykład schizofrenia jest taką podstępną chorobą, która na początku objawia się jak depresja. Bardzo często ludzie trafiają do psychiatry z takim obniżonym nastrojem, a potem okazuje się, że to się przeradza w, no, w tę właśnie chorobę. Ale też chciałabym powiedzieć, że schizofrenia nie oznacza końca życia. Ja pracuję, mam dziecko, pełnię różne role społeczne, mam męża No i nauczyłam się żyć z tą chorobą, nauczyłam się tak żyć, żeby dbać o siebie w sposób, który uniemożliwi nawrót. I wiem, że znam wiele osób, które też mają tę diagnozę i które zupełnie normalnie funkcjonują jak każdy inny człowiek. I te właściwie takie stygmatyzujące rzeczy związane z tą chorobą, że ludzie sobie wyobrażają, że osoby chore na schizofrenię są niebezpieczne, to jest bardzo krzywdzące, bo mniej więcej taki sam procent osób chorujących na schizofrenię jest niebezpieczny, jak w ogóle tej populacji. To jest taki trochę mit. Podobnie jak mit, że nie można wyzdrowieć. Jest taki wspaniały psychiatra amerykański Daniel Fisher, u którego zdiagnozowano schizofrenia w młodości, kiedy opuściła go żona, trafił do szpitala i w tym szpitalu postanowił, że zostanie psychiatrą. I tak się też stało. Mhm. Teraz jeździ po całym świecie i tak lansuje takie swoje podejście do tej choroby. Mówi o tym, co zresztą ja się z nim zgadzam i uważam, że jest bardzo ważne, o tym, żeby być przy pacjencie, żeby stanąć przy nim sercem przy sercu, żeby okazać mu empatię i łatwiej się zdrowieje wtedy, kiedy jest się w przyjaznym otoczeniu. Więc to jest takie trochę straszne, że mamy tendencję do izolowania osób, które chorują, bo tak naprawdę to one wtedy najbardziej potrzebują wsparcia otoczenia. Pani Katarzyno, napisała do nas słuchaczka, że jest chora psychicznie, ma zdiagnozowaną afektywną właśnie dwubiegunową chorobę. I co dalej, pyta? Tylko małe dzieci były mi pomocą. Partner, ojciec tych właśnie dzieci nie udźwignął mojej choroby. Jest źle. Nas się boją i tego nic nie zmieni. Co by pani mogła odpowiedzieć? Ja myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby się nie autostygmatyzować, żeby nie dać się wciągnąć w taki pomysł, że ta choroba mnie zniszczyła, zniszczyła mi wszystkie relacje i ja już sobie nie poradzę. Tak naprawdę, no, ludzki mózg jest wszechpotężny i kluczowe jest to, żeby pacjent, żeby osoba, która ma diagnozę psychiatryczną, poczuła, że może wyzdrowieć. Uwierzyła w to, że takie wyzdrowienie jest możliwe, bo wtedy to wszystko podzieje się łatwiej. Łatwiej będzie jej znaleźć odpowiednią pomoc, przyjąć odpowiednią pomoc. Po prostu warto o sobie inaczej pomyśleć. Ja pamiętam, że jak ja dowiedziałam się, że mam diagnozę schizofrenii, to stwierdziłam, no tak, to już gorzej być nie może. Ale z całych sił postanowiłam z tym walczyć i próbować wyzdrowieć. Trudno mi było wstać do pracy, trudno mi było wytrwać w niej, bardzo byłam senna, ale po prostu się zmuszałam do tego, żeby działać. I też kiedyś dowiedziałam się, że bardzo jest ważne to, żeby sobie wyznaczać jakieś realne, proste zadania na każdy dzień. Nie myśleć o tym, że ja muszę znaleźć świetną pracę i nowego partnera i na nowo sobie ułożyć życie, tylko małymi krokami uruchomić się na tyle, żeby no, zacząć żyć pełnią życia. Myślę, że też bardzo dobra jest nauczenie się skupiania na trwającej właśnie chwili, bez rozpamiętywania tego, co zabrała nam choroba. Każdemu z nas coś zabrała choroba. Moja choroba zabrała mi lata spędzone z córką, czas spędzony z córką. To był dla niej ogromny dramat. I ja nie mogę myśleć o tym, że moja córka to przeżywała i się martwić do końca życia. Ja po prostu muszę żyć tym, co się dzieje tu i teraz. Nie myśleć o przeszłości, nie analizować jej, nie dręczyć się nią, tylko skupić się na tym, co mam teraz do zrobienia. I myślę, że to jest bardzo dobra strategia, choć oczywiście jest trudna, choć oczywiście wymaga takiej dyscypliny pracy. No też tutaj choroby psychiczne, choroba afektywna dwubiegunowa jest o tyle trudna, że tutaj się przeżywa naprawdę silne emocje. Więc bardzo różnorodne. Cała sztuka, tak, dobrze znaleźć sojusznika, dobrego psychoterapeuta, który nam pomoże nauczyć się z tym żyć. Ja mam przyjaciółkę, która z fundacji, która choruje na tę chorobę i która jak jest nadmiar bodźców, po prostu mówi: przepraszam, muszę gdzieś na chwilę odejść, odpocząć. Mam koleżankę, która na przykład przez to, że wie, że nadmiar bodźców jest dla niej po prostu morderczy, no to zrezygnowała ze słuchania muzyki, bo cisza jest dla niej taka bardziej terapeutyczna. Warto zwrócić uwagę na to, co nam sprawia przyjemność. Psychoterapeuci często proszą o robienie takiego dzienniczka emocji, zapisywania sobie codziennie, co dobrego nam się przydarzyło i skupianie się na tych dobrych rzeczach. Tym bardziej, że tutaj pani mówi o dzieciach. Ja myślę, że jest więc naprawdę dla kogo o siebie zawalczyć. I no, życzę jak najwięcej powodzenia. Ja myślę, że właśnie też to jest taki ten list tej pani przypomina mi właśnie o tym, jak straszne jest to, że sam pacjent po usłyszeniu diagnozy sam się stygmatyzuje, bo właściwie te diagnozy to są terminami medycznymi. Kryzysy psychiczne objawiają się na tak wiele sposobów. Każdy przypadek jest inny. To są takie po prostu szuflady, do których się wkłada pacjentów po to, żeby lepiej ułożyć im farmakologiczne wsparcie. Ja w ogóle odradzam takie czytanie, wczytywanie się, co oznaczają jakieś diagnozy, tylko właśnie skupienie się na tym, co jest rzeczywiste, co jest zdrowiem. Dlaczego w ogóle warto być zdrowym? Po prostu zdrowie psychiczne, mówiąc za Freudem, to kochać, pracować i bawić się. Pani Katarzyno, a jeszcze, ponieważ powoli czas nam się kończy, a mam takie ważne pytanie. A mianowicie, ostatnio czytałam i tak bardzo mnie to dotknęło, takie relacje osób, które na przykład mają chore dzieci i zdarzają się jakieś, no to pewnie nie dotyczy absolutnie tylko dzieci, ale to akurat no, taki przykład, o takim przykładzie słyszałam, a mianowicie jeżeli nasza bliska osoba, z którą jesteśmy, ma powiedzmy jakiś atak psychiczny, jakiejś furii, bo to się też zdarza, i żeby obezwładnić taką osobę, żeby ona sobie nie zrobiła jakiejś krzywdy, żeby na ulicy nie wpadła pod samochód, no trzeba jakoś zadziałać, prawda? Tak fizycznie kogoś obezwładnić. Te sceny wyglądają czasem jak sceny przemocy. I wtedy na przykład podchodzą ludzie, albo nawet zbiegają się. Wzywana jest policja. Ta osoba, która doświadcza tego kryzysu, oraz jej bliscy przychodzą przez horror. Proszę powiedzieć, co by pani mogła w takiej sytuacji doradzić? Jak się zachowywać wobec tych wszystkich osób, które się zbiegają na przykład? No, zadałem pani bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że w sytuacji, gdy ktoś ma atak furii, atak choroby, taki bardzo dynamiczny, to wcale nie jest złe wezwanie służb, zadzwonienie pod numer 112, tak żeby przyjechało pogotowie, żeby przyjechała policja i żeby ta osoba, która wpadła w ten atak szału, miała szansę jak najszybciej spotkać się z psychiatrą. To nie znaczy, że ona musi zostać w tym szpitalu, ale no tak, żeby ją skonsultował, żeby posłuchał i rodziny, jeżeli ona jest przy niej, i tej osoby. No, zresztą w ogóle powiem pani, że trudno mi cokolwiek tutaj radzić, bo każdy przypadek jest inny. No wiadomo, że jak dziecko rzuca się na ziemię i zaczyna wpadać w histerię, no to jest to w gruncie rzeczy normalne zachowanie, bo dzieci mają takie ataki histerii. Więc no nie wiem, no jak... A to pani szczerze mówiąc pocieszyła, mam wrażenie. Nie chcę oczywiście śmiać się z tej sytuacji, bo absolutnie nie jest to bynajmniej moim celem, ale to może właśnie być paradoksalnie pocieszające dla tych wszystkich osób, którym było na pewnym etapie choroby psychicznej bliskiej osoby źle. Prawda? Że to się po prostu zdarza. Na pewno jak się z bliską osobą człowieka, który choruje psychicznie, warto szukać wsparcia. Są grupy wsparcia dla bliskich, gdzie można się wymieniać doświadczeniami. Często od bliskich potrzebna jest taka cierpliwość. I myślę, że często bliscy, właściwie może trudno to porównywać, ale myślę, że bardzo, bardzo cierpią. Równie bardzo jak ich bliscy chorujące. No a może jeszcze nawiązując do tych historyzujących dzieci, to... Już tak to kończąc, bardzo dobrą, dobrze? Ostatnie zdanie, bardzo taką dobrą rzeczą jest holding, czyli po prostu przytulanie takiego dziecka. Przytulanie, przytrzymanie, prawda? Mhm. Aż ono się w naszych ramionach uspokoi. Tak. Pani Katarzyno, pięknie pani dziękuję. Słychać, że jest pani dziennikarką. Naprawdę tak się dobrze pani słucha, że aż nie chciałam pani przerywać w wielu miejscach i sytuacjach. Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska z fundacji F. Do której odwiedzenia strony internetowej swoją drogą też zachęcamy. To ef.org.pl, tak swoją drogą. Pani pięknie dziękuję za pani czas. I przypominam, obydwie myślę, przypominamy jeszcze na koniec o pogodnym szlaku. To jest hashtag, pod którym można śledzić wędrówkę pana Kamila Lorenza, z którym zaczęliśmy dzisiaj tę audycję od rozmowy właśnie z nim. On będzie wędrował właśnie z taką ideą, żeby zwrócić uwagę na potrzeby pacjentów po kryzysach psychicznych. Pani Katarzyno, dziękuję pięknie, pozdrawiam panią serdecznie i życzę pani spokojnej nocy. Dziękuję. A ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizował Michał Jakubik. Wszystkiego dobrego. Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other. One ear out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. So easily, picture you so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire I miss you, I miss you, I miss you more. Won't you do? Your favorite song, I've been dancing at a funeral, dancing at a funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more. Zapraszamy